وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا شتێک چاوەڕوانی دەکات لە میلانۆ بۆیە بڕیاری ڕاکردنیدا بەڵێ بەرگەی پرسێتی سەرمایی نەدەگرت مناڵەکانی تریش لەگەڵیان ڕایان کرد بەڵام هەوڵەکەیان سەری نەگرت و دەستگیر کران و بە زۆر لە دەریای باران و تۆفان بەڕێکران کە نازانن پاشە ڕۆژیان چی دەبێ تنبالی نخواد هم بگره نجنه بره بنوا من اترسم برا مکمه سرمان اول گره یا من که خواه جان ملوانی زنی باشم. زور چاکم. سپاس بخوا. رومیو. بیکورو. سلامتی؟ او دا او يكيان ها او بيارة شكية ابيار ما تبدا روميو ليوني تولا كفي نازانم با تاکتا که لبر کینوا زور باشا لشی زور ترا پیست ایمش خو من گرم کینو نو کنه خوش کوین زو که دی دی یارمتیم دا او زندو ها یالا باشا با حال دین دستکانی بزولینی آوا بله تو بو تو زینا خوی من اگم لأگرکا بیا نامه وی لگل دمین موا رومیو ایا چی بو میلانو؟ بیا بکره من فیمانم پیدا و هرچم الفریدو من قرد داری و پیام لبر ام هوی ورزگارد کرد لخین کن نه زن من بیرم لونه کرده تو تنها لباکم نبه ما بست تیتیه نگیشتم باشم باوکم پیوتم پیوی ازا او کسانیا که چاوروانی لاوازی برام بری بکاتو اینجا پی بویرو هیزی خود پی بشام داد بلکو پیویسته یارمتیان بداتو هری کاریان بکات تا بسر گرفتکانیان دازال بن دیدو زنی وام هزکر باقم دوام دیده که یرمتی پیار رشک بدم ای تو الفریدو لبرچی تورانا که یستا با چی رابکم زمن براو چیه بسم پیام بله با چیه ها دایکو باقم پیش چمان گیگ مردم ها و دوریش که اتمو لیانکا یانکا رومیو بس یانکای خوشکمت بو اکم توانی زور به تمالوا لبر سرقالی بکارکی دای کشم لبر نخوشی نیده توانی رجوی رکی درچید منو یانکش زور بی که تکم بی که بوینو یاری من اکردو قتل بیزار نه ابوی بی که زور دل خوش بین تاکو کارسات کروی دا کارسات؟ روژه پیوز بوله سرم پریزگایی لیانکی خوشکم کم تا او روژه هات کلیک ترجیع بوینه و الفیدو دزنم تو خوشکه که زور خوشه ایست بید من روژه که بی پیشت بیتا و خوزگه اخوازم بلا هم کاره که زور آلوزه شال دی رومیو من همه یاسو گوربم بری بید امه یه جیان بناسمو لیو فیر ببم و بگو من امه یانکی خوشکم بودازمو رومیو زر بروانینه که سر سلمانه و تماشای الفریدو دکرد امیل اشکرابو که هاوریکی زر لو پیگشتو تره بلام الفریدوی بست زمان لنو دلی ازاری که گوری حشار دابو که نتوانی داری بره بخواکت سلامتی لبرتی من درزگار کرد رومیو بیارمتی دید او کوریکی زور تاکو آزایا حزدکا یارمتی خلشی بداد پیانوارا شکل و تینه گیشت لبرتی رومیو یارمتی داو لمردم رزگاری کرد. رومیو جیانی ایمه رزگار کرد. پیست وداشتی خوی ور بگریه. گورم، چی تر مامالا براقی لگر رومیو مکه؟ ها؟ ایوه هلی ربن. گورم تکایا تو پیسته لسر سپاس رومیو بکی پیش اوی بروی ایوانیا نخیر ها؟ لبر چی؟ بکشوا من سپاسی کز ناکم بو ایوه پیویسی نده کد من تان رزگار بکرد بایا ها؟ هی، کسا بینی؟ نه والله، هیچ جلم نه و دیار نیا کش یک قدمه کش کوا، زحمت بینی نوایا پی چه مدوا کوت بین؟ بله راستا، گوایا لنو کش یک پریب و لمنالی بچوک من دار؟ بله پیاو راشکل نو کارلو امانی هینا و بو ایرو ملین ایم باد بو شارو دوکلی تونکانیم پی پاک کاتوا و برام بره او پاریم پی ورگری بو خوی آی چم درنده خوزگا چاوم پیب کو تایتا سری پانکم او باش کمی کتر اگر ریم ولد بینا هشتا ننکم خبری نبوتوا ها؟ خور حواتوا بیکارو او خوام ببینیم باشی کو الفریدو فریدو با چه روی؟ من نزانم سر کواده ای پیویست از زوله و گونده دور کوینوه ای او عربانه ای چه یا؟ سیار مکه سرکوا سر نکو تو دزیوتا ایوانیا ها او کوری چی زور باشو آزایا مامیو جیانی ایمه رزگار کرد بیست پاداش چی خوی ور بگریه گورم چی تر براقی مامالا لگا رومیو وکا من اتیم با میلانو راش نکنی لدستت ایترواز من لبینا خمد نبید راش نکنین ایوانیا کاری خو من رگ دخین لبید تاوره من بکا مترسا خمد نبید ایمه هرگیز دو نکنین خود دلتنگ مکا من دلتنگ دیم آه. بکم راستا او با عربانی من بدهی درنده نشن او چی تا دره توانی او بخص نکن راستا اوش نرخی عربانه کد یالا تو بلنده دی که ایتر جاری کتر لیمان نادید رومیو نیده زانی پیاو رشک بید لچی دکاتو لبرچی ماملای لگلین دا گوراو بلام هستی دکرشتگ لناو افضل رقی جولاو تو گوریویتی ریگه دریجه خریکه برو کتایی ده چیتو شهری میلانو لدور و دیاره دبی چی جور جیانیک برنگاری رومیو الفریدو بیتوا دبی چیان بسر بید دبی کسی دی که بدوزنو لو منالانی لسر پشتی بلمکه بیکو بون رومیو هرو کجاران گشبینه بلان دبی انجامن لچی و تاو بید